يذاب موصوف الى صفه نموذج في موصوف صفه يعني اضافه موصوف صفه نام ہے رہی کہ موصوف ترا دے باقی بقا دے معنی دے وسیع ہے کہ پدے کے معنی دے موصوفیت باقی وی دارنگ پر صفت کے معنی دے صفاتیت باقی وی اے دے کے باوجود دائی مضاف ذکا کی ترکیب توصیفی تو اعتبار دے معنی سرا دا مغایر دے ترکیب کی جاتی ہے نشہ کئی مادائی احد حماق مقام دے احد یو ترکیب اضافی وی اپا کما معنی چی دلت کو آم غایر دے دے ایغا معنی چی پا ترکیب توصیفی دے مصرح دے دینا چی دائی دائی ترکیب توصیفی او دبیا ترکیب اضافی دے جوڑ کے وہ دیکھ مانتیو اعتماد متنافی نہیں دیکھا صفت صفت چیوی دے ایغے دے موصوف سرا اتحاد سے ذات ہی اور مضاف دے مضاف دے اکمان کے مغایرت سے ذات ہی بین اہما ہو منافات تا کبھی اچھی تا اضافت سوائی لکھا دم آبادی بارتینا کی اولو بیا صفت تے مانے صفتینا حدیث سوائی سارا دے باقا دے وصفیت ماونے بیچا وصفیت مانا بھی او دا بیا مضاف درنگی صفت حمل کیجی پا منصوب بننے مضافنے نپے حمل کیجی صفت تابع وی دی موصوف ایراد کے مذاکرے مجرور ابدا دی نو دی وجنا دی کمان کی منافات تا ایرے صفات کی دی پاکے تبارین لیتا ذکا دیا ترکیب توصیفی نکا ایمیزی پا مقام دی ترکیب ایزاکی یاد در عکر اعتراض دائی ولا صفت نے لا موصوف ہے اعتراض دائی چطور ویچی اضافت سے موصوف صفت نہ دائی راو قیدا خود منقود ہے تو پدر یہ برات بن دی مسجد الجامعی دا یہ دا مسجد الجامعی دا دے عبارت مسموع دا جعر دے وہ اضافت تے مصوب شو لے اسی پتہ زکا مسجد مصوب تا جامعی اسی پتہ درنگی جانب الغربی جی دا ہم پہ عبارت تے عربی کے رغلائی دے اضافت تے مصوب تا اسی پتہ زکا جانب مصوب تا غربی اسی پتہ سوالات الاولا دا دا سے دائی بقلۃ الحمقا دادا اذن دا جواب کہ دا مثال کی کم دائی کہ مسجد الجامعی یا ایدہ کے دا نور آہوا چلی متاولنا دا متاول دا متاول دا مانا چی دا پا دا ظاہر ندی چی دا سکنا دا نتاویل دا سائبی کی چی دولتا پا الجامع کی یو موسوس تا مقدر دائی چی الوقت الجامع مسجد الوقت الجامعی کہ اگا وقت تے بھی سلام مقدر کر درنگی جانب المکان الغربی صلاۃ الساعت الاولى بکرۃ الحبۃ الحمسا نزلتا اگا موصفات کی کم دی ام مقدر دی نو کدہ اگا موصفات پر در عبارت کی مقدر اما نلاشی نو اعتراض پر بھی طریقے سے آدھا پاس زکا چنا اضافت تے موصف روغائی مسجد کو مضاف تے خدا ہم موصف نہ سمجھو کو امر اخر انا کون دے مضاف الیہ صفت دا سب دیکھا مضاف الیہ حضرت الوقت او تو مقدر امنا او ار جامع کی صفت ہے اہم سمجھ او کدا را امور چ کیم دی چ دا موصفات دی دا حضر چ نسی منسی او دا صفت کی بجو داری دی بیا ہم اعتراض دفعہ کا پیوا طریقہ کرا دانی موصف مضاف دیکھا موصف کو مسجد نہ اگر کا صفت مضاف نے لے ہدای دیکھا چیز خدای پذیر ایغ موصف دار ملا جائے تو اترا صدا ہو چی موصف مضاف کیج دی کانا نانی موصف ہونا چا مضاف فدا اترا دا چی دا توصیف تے نور صحیح دا تو دا توصیف تے غر جا توصیف تے مکان پا غربی ران لے دیکھا موصف کو توصیف دے جانب دے پا غربی نینے یو طرف چیوی آ غربی وی غربی خواہ طرف تا یہی چی دا میرا سر گڑی بھی نو توصیف مقصود کو توصیف دی جانب دے پا غربی نہ دے مکان مکان خود کا بنی تے نو جواب دے چی مکان دوا کس بدائی یو مکان یو کل دے بل مکان جز دے دولا مراد پا مکان کرا مکان جز دے یعنی یو خاص طرف خاص مکان خو آ طرف خاص مکان دے اعتراض دے چی ہر کلا مراد پا مکان کرا مکان جز شم بے خود جانب اضافت نہ شکر تایی ځکه جانب مکان جزء ده ومان دي مجواز دی چې دا اضافت او اضافت ځکه نه ته چې اضافت له مغایرت څخه دا غلیک من کې مغایرت نشته مجواز دی چې دا اضافت بیان دی او په اضافت بیان کې د مضاف د مضاف له من کې مغایرت نه دی په اضافت نه نه کیږي والصلاه الاولى وبقله الحمقاء دبن بقله چې کیم دی دا غا بقله وشته یی یعنی زرغونگی په یی الحبه الحمقاء یعنی هغه وشو هغه ونه د اغدانه الحمقاء حمقاء ونه دا چې دانا چې هغه په سړی باندې سرګردانی لوړی شي یی یو خاص قسم ته دانا د اغنون دا حبه الحمقاء یی اغنون دا ومثل جرد کتیفه دا هم جواب د سوال دی طول اعتراض دادای چې اضافت کې صفت موصوف څنګه راو بنې دا کتیفه تن جودون دا اصل کې موصوف صفت دی دا هغه صفت سره مخ کې شو ور مضاف شو خپل موصوف درنګ اخلاقون سیابون اصل کې سیابون اخلاقون دی بیا هغه صفت سره مخ کې شو ور مضاف شو خپل موصوف دا نه دا جواب چې مثل د جرد کتیفه تن اخلاق سیابن ان دا اگر کا په ظاهر کې دا چې دلای کید چې اضافت کې صفت ایمن دتا ودا دا داینا متأول دا متأول ان په دې کې هم دا تعویل دی ان دا په خلاف ظاهر په ظاهر باندې پته چې تعویل نه ورسته او بیا دا اضافت صفت مو سره نه یو بلکې اضافت عام وی وخا اصل کې هو کتیفه جرد بیا دا موصوف ده نه حاضر ته کتیفه ده نو جرد پته ځه ای صفت کومه مستعمل دی بغیر د موصوف نه چې د معنی صفت نه حالې راځي ای د جرد معنی پته شولا خالي اشیء البالی مطلق شی دی کلا دې دا تفصیل وکړه نو مضاف کو کتی پتون دا کتی دا یو نه وایي د دې دا اضافه ته عام دی وخت کتی پتون کمبل ته یی ساده اخلاق سی یا بن کې دغه جمع دی دې چې اصل کو سی یا بن اخلاق نو هر کله چې مصف پد سره اخلاق او صفت پته شم استعمال دې صفت بدل دې مصف نه نه راو نو چې دې دې صفت یې مننه خالق او بیا دا عام او اشیء البالی معنی دا یا مضاف شو کیا بنتا لکھا ہے وانا والی نہیں اضافہ سے عام دے وقت ولا اضاف اسم مماثل المضاف الیہ فی العموم والخصوص نو مضاف کی دی اسم چې مماثل المضاف الیہ ترا وی کو عموم او خصوص دی دا معنا چې په چا باندې صدې کی دی مضاف په هغه باندې مضاف نه صدې کی دی او چې په چا باندې مضاف نه صدې کی دی په هغه مضاف نه صدې کی دی ومو کې مساوات دا مطلب چې د پکې د کوم مساوات چې کدا بیا مترادفې نه یو کا متصال یې نه هم لکه نه سو اته د مثال د مترادفې نه او اعیان کې زوات حبس عمر مثال د مترادفې نه دی په اراس کې او متصال یې مثال لکه انسان نه دی مترادف اند ته یی کی متعید وی کوم مفهوم او ذات کی ذات کی ا متساوی اند ته یی کی متعید او می ذات کی نه په مفهوم کی مفهوم کی مغایرت دا بین نه لای دا په دا جایز له عدم الفائده له وجه له عدم د فائدې نه په دغه دفت کی فائدې نشته ځکه چې کی مو مراد مو ذات دی او په مو ذات کی حاصل اره مصاحجه ته بیا متصل کوي دا به ثلاثه کل دراهم و عین شی دا جواب د سوال کی کتو ورځ اضافه ته ممثل نه راو و ممثل تا نو کایدا هو د مون کو زادو او کله دراهم باندې دنه دا کله همرا عین دراهم دي او دا عین همرا دا شاید عین دي او اضافه ته سو وای دا سره د نیک مت یو مثال تا دای جواب حاصل دی جواب دی چې تا دا کله دراهم چې کیندای مخکې د اضافه نه دا کله عام دی ولا دراهم خاص دا کله خاص شاید او دراهم خاص شاید نمت کے اضافت میں رہو عام خاص تھی در اگنے آئین عام بے وشہ خاص تھی ہاں کہ دا کل لا دا کل مختص پتر در اہم پر رہو گرد دا بعد الاضافت یعنی بعد الاضافت دیکھ من کی ممثلت و مساوات رہو امید آم ممثلت نہ چیئے کہ ویچے قبل الاضافت تو قبل الاضافت دیکھ من کی سنوی ممثلت اور دا بعد الاضافت رہو گئی لیکن اس شکل دے کل اضافت در اہم دا وشہ مراد دے کل نہ دا کل دے بل نہ مراد عین دا شای دی بلنا او مراد نتی دی مراد می هغه مو مسرت نتی کوي چې قبل ته جاته ف انه دا مضاف له نتی نه کی یختص به مختص وګرځي د به په دا مضاف نه کوي اعتراض دی كل دلائل هو اماني يما كده ذا فصادي بما كي مماثلات نستا فعين شيء كي تنري اي فا اشري كي على الاسلام احديشي لكو تايد عين عام ده وشي خاصة لكا سي على الاسلام احديشي شو يمعين شيء لنا فكا على الاسلام جنسي شيء اي سيرا كي وغيره شيء بیا خود دې کوم چې بیا مسلک عین او د شی و معنا نو ته جواب لای چې نه و معنا چې عین یی کا ام بذاته هدا چې کا موجود وی کا نه به معدوم نه هو دا معنا دې چې کا ام بذاته هدا په هر کې موجود وی کان او شی یی او عرف دې کې عاد ته یی عرف ته ان لغت کې موجود هر دې دنه دا خاصه بلې اعتراض دی فانه یختص به من دې مضاف الى ما مثلا لك مختص به مضاف نہیں کری بس انا کہ افاد تا یی اخو جو ظفت نہ کری وی نہ کرا تو اخو ظفت نہ کری و معرفت لا دا خود تفصیل فلا نہ کوئی تعریف جواب جلا مراد پہ اختصار معنا عام دا معنا کہ تو عموم نہ دیتے ٹھیک ہے دا یو خاص کر دے دلائے تے بیا معرفت دے و قولهم سعید قرزندان جواب سوال دے تو اول اضافت نہ رہو پمیاں دے اسمین متماثلین کی نو کله مون کله د پسعید کورس باندې ادولا اسمنه مسما واحد لري او احد هما مضاف او احد دا ونحو یا اذا نور مثالنا اذا نه منابي متاول دا جواب کو چې دا کول دي چې کیم دی یا اذا نور مثالنا متاول دا هم متاول دي دا معنا دا په ظاهر کو ته نه دی په ظاهر کې هوتي کو داسي خو دا نه لا تعبیر شوی دی چې تعبیر نه ورته دی په مغایرت کې لکه سعید کورس دیوانا تاویل پا دال سرا چواجی ابلنا مراد مدرور لائی کلا دی اولنا مراد دال کلا دی سالینا کلا بالعقص دی خوب پا کارینا دی مقام کرد دی مقام تی کارینا دی کمی معنی تا کذا دی کلا سیوی دی بی جاءنی سعید و قرزن بیو امانا دی جاءنی مدرور و حاضر دال دی اولنا دکا چی مجی ات مدرور نسا دی نیز دالی اکا تلفستو سعید و قرزن دی بی نو بیو امانا بی تلفستو بدال حاضر دی مدلل مسلمان دې نو خطا مدلل خو خاطه ګره دا غا اسم ده مدلل هو عام ده مدلل هو متل ده ذات دي و اذا اضيف الاسم سعيد چه كلام اسم مضاف تي و يې دې متکلم تا اذا غد پر حات احکام دي چې هغه دې باقي مضاف مضاف نه دي هغه احکام دي چې په مضاف کې کثرت ضروري وي اپ مضاف نه کې چې دې یا فخالي یا سکون وي اے باقی مضاف دے مضاف نے خدا احکام دی بندر مضاف مضاف نے کہ وہ مضاف کے مقام پر ہے رفت لو کلاری اب مضاف نے کہ جل بھی ابدا مدد دی وجہ نہیں دا و مقام پر بندے اکتفا نہ وکڑا بلکہ مستقل طور یہ دا مضاف دے کر تو مضاف دی بندے نو بھی و اذا اضیف الاسم کلا اضافت و اسم شو کو جی اسم صحیح صحیح اے تے یہ کہ لام کلمہ حرف علت نہیں اول ملحق به یا اغت ملحق ذاتی فلاوی ملحق ذاتی فلاوی تایی ایتی فلان کلمه حرفی لکی و همسی دنی فاکیوی لکا دلو بین دا بین ملحق ذاتی فلاوی تی زکا چی دولتا حرفی لکنا مصی سکون شد حرفی علت بعد سکون مشابی بیدی حرفی علت بعد سکوت تا حرفی علت بعد سکوت دا مدلات که پی ایتدا که زکا پی ایتدا که بعد سکوت یا والتا غلاوی تی شروع دو سنگر دیو کرا مشابی پا استراحت لسان که لکه هر فرد بعد سکوت چی وی پاکی تو سکوت سره ژبه ته آرام ملاوی دارنګ دره په سکوت سره ژبه ته آرام ملاوی نو چې کلام مشابه دې سره نو نوې په دې باندې درنا وضع دې حرکت ته حرکت پکښې دې په دې باندې نو نوې ته بعد سکوت وی لکه کورا ته یې وعد وعد وعد دې یسر دې لکې په ابتدا کې لای نو په باندې وضع دې حرکت نه نو درنا دې دې وجه نه چې حرکت ته فلای ندی کوسته درنګ هر فرض بعد سکون چی پدابنه ول د حرکت نوی ثقیلا لکه ته وای دلون دلون نه الایا المتکلمین کلام مضاف ی د متکلم ته وی نو کو سره اخرهو اخر دغه مضاف کثراوی لپاره د مشاکلات پتا ته ی مخ کثراو مناسب تر کثراو لکه کای نامه کې فخار کی بیاو یا پالی بل دیو والیا مفتوحه ایو مفتوحه او ساکنات نیو ساکنه مفتوحه وی لی زکات اصل پا کلمه کی به حرفین وی پاکی یہ پیور حرکت یہ پاکی فتح اصل وی خدا لفظ متحرک وی لی دیدی پر اچھی صدا پر ساکن لازم نشی فا اغا کلمه کی گورا فا اغا کلمه کی حرکت اصل دائی کلمه کی حرفین وی دغه پر چې ابتدا په ځکه نشي لازمه یا حقیقتا کا په ابتدا کې وعده کلمه لکه او عاطفه یا فی او یا حکما لکا یدم تکبی دا اگر کا په اخر د مزاد کړو په دې له اعتبار چې دا مستقله کلمه ده دا رسول کا دونه چې په دې بلا شي او ساکنت نی او ساکنه ویل پر تکبی نو غلامی دلوی زبیرا صلاح دی غلام یا زبی یا دلوی یا دست فإن كان آخره ألفا كفاهر ده اسم كجلا مضاف كوي إذا متكلم تألف تثبت ده ألف تثبت رزي ذكا تدولة مجيب ده انقلاد ينشتا لكا عصوى كلا إذاب كي إذا متكلم تانو عصوى يوي وهو ذير كي ما يتقلبها لغير تسميات يا أن كألف أهل ده اسم كوات مضاف كوي إذا متكلم تا هذا بدل إذا هو ذير كبلا قو یہ سارا بدلی لپرے مشکلات کی یہ کہ دہی سارا خپل مناسبه کثرا دو ودرا کثرا پالی پتلای نه سی دې علی بدل کو په یہ سارا دکا کی یہ هم د جنس کثرا نه دو دې په یہ کوم رحمت نو فاسوا یا فاسوا چې دې یی عسیا کو دې غیر علی چې تسنیه نه وی ای تسنیه ور علی فلک مسلمان ای دې نه په یہ بدلی ها مسلمی یا نه یی دکا دې ازدباط درې می دې حالت رته نه فجس و ان کان یا ان اتپا اس د قسم کې چې مذکر دې دم د کلمتا یو او د غمت یو په کې مو غمشي لکه چې استعمال مو کولای نه شي لکه مسلمان دې کلام د ځای دم د کلمتا نو یو یې مسلمان و ان کان واو کپا اس د قسم کې واو چې مذکر دې دم د کلمتا لکه مسلمونا نو کول بت یا ان واو د شي په یې سره لکه چې کاجل تم توجید چې واو دې وجه الله ولنه دې تکل دې دلونو لکه ا چاولا کایدا دې هغه کایدا دې علی الولا و اوذ غمتا او بیاو یہ پہ یکی مدغم سلی واجی متجان سینا و فتحات بیا اول ساکنین اپا دا در اولا سورتنا کیو دا یہ سکی مدر فتحائی در سورتنا کی می دی پاخر کی علیفی یا پاخر کی یوی دی و اسم یا پاخر کی واوی پا در اولا سورتنا کیو دا یہ متجانین فتحائی میرے لس ساکنین دا واجی دل زم دی التقائی ساکنین اپا تقدیر دی سکون کتا کنه علی به وایته ما ساکنه نه دی اې دی وځنه او دایبه نه پخاله دغه نه استراحه